पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो महाराज क्या सुनावे कोई बात हो उसको विषय निर्देश करो प्रश्न करो क्या कहे गोविंद गोपाल जी है देखो एक परमात्मा ही है परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा जिसका अनुभव हो जाए जिसके ठीक ये बात कब्जे में आ जाए समझ में आ जाए समझ से अतीत स्वयं वशे हो जाए बस ये मनुष्य जन्म की सफलता है जैसे गीता में कहा वासुदेव सर्वम इति समात्मासु दुर्लभ जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है ऐसे महात्मा आप हम सब बन सकते हैं। लखपति करोड़पति बनना हाथ की बात नहीं है और ऐसा महात्मा बनना अपने अधिकार की बात है इसके लिए ही मनुष्य जन्म मिला है केवल आपकी इच्छा चाहिए केवल इच्छा कि इस स्थिति को प्राप्त हो जाऊं केवल साधसा केवल लालसा केवल लालसा में संसार की लालसा छूट जाएगा हो जाएगा लालसा इतनी बढ़ जाए जो संसार की लालसा छूट जाए तो हो जाए इतनी बात है सीधी बात सरल बात दो लालसाओं में परमात्मा लालसा मुख्य होता तो हो जाएगी बोलू लालसा संसार की लालसा एक परमात्मा की लालसा इच्छा तो इन दोनों में मुख्य परमात्मा की लालसा हो जाए तो काम बन जाएगा थोड़ा समय लगेगा वो समय लगेगा प्राप्ति हो जाएगी इसमें संदेह नहीं है कारण क्या है कि परमात्मा के संबंध साथ संबंध है वो सच्चा है संसार के साथ कच्चा है कच्ची चीज ठहरती नहीं और सच्ची चीज मिटती नहीं परमात्मा के साथ जीव का संबंध है ये मिटता नहीं कभी मिटेगा ही नहीं अनंत जन्म हो जाए 84 लाख भोग और बहुत बहुत हो वो संबंध टूटेगा नहीं असच्चा है और संसार का संबंध रहेगा ही नहीं जैसे बालकपन का संग था आप रहा आप गए फिर जवानी का संग था वो रहा फिर बूढ़ापा का संग ये रहेगा ये रहेगा ही नहीं रहने की रीति होती तो बालकपने का संग रहता अभी तो संग नहीं तो रहना का संग नहीं है ये संसार का संबंध रहने का नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये छूटता रहेगा, आप पकड़ते रहोगे, अनंत जन्म बीत जाए, वह खर्म जन्म बीत जाए तो यही चलेगा। ये छूटता रहेगा, आप पकड़ते रहोगे, छूटता रहेगा, पकड़ते रहो, छूटता रहो, पकड़ते रहोगे, और इनसे विमुख और भगवान पकड़ो निहाल जाओ। परमात्मा की प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा करनी नहीं चाहिए। बात ऐसी हो, संसार की दीक्षा करते हैं और परमात्मा की इच्छा करते ही नहीं, परमात्मा है कि नहीं है पता ही नहीं है, उधर बिल्कुल भी मुक्ता है। परमात्मा की लालसा सच्ची है, सिद्ध होगी, इसमें कमी रह जाएगी, दूसरे जन्म में योग भ्रष्ट होकर फिर लगेगा, और संसार की लालसा में ऐसा है नहीं, मिट जाएगी, मिट जाएगी, आप रखते रहो ये मिट जाएगी। सच्ची बात है, केवल उठकर अभिलाषा जागृत करो कि परमात्मा प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, बोध हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सातवां अध्याय लिखा है, उसमें ये बात काफी लिखी, काफी लिख दी, साधु संजीवनी से ज्यादा लिखी है, सदा संजीवनी पहले लिखी हुई है, नए नए भाव आए भी लिखे, सदा संजीवनी परिशिष्ट। तो आदर पूर्वक पढ़ो, पढ़कर देखो, और फिर समझ में नहीं हो तो पूछो, और विलक्षणता मिलेगी, विलक्षणता मिलेगी, अलौकिकता मिलेगी, हमारे को मिली है, हमारे को अच्छी लगी है, पर वो आपको भी मिलेगी। इसमें और भी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, सात से बारह तक लिख दिया है, पर तो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें और पैदा होती बात है। परंतु जितनी है साधक संजीवनी, वो अब जो सातवां अध्याय में लिखी है, वो बातें आप मनन करो, पढ़ो, ध्यान देकर पढ़ो, साधक संजीवनी दोनों ने सामने रखकर पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़ो और वो भी पढ़ो, एक श्लोक और एक पढ़ देखो, नई बातें मिलेगी आपको, कई बातें नहीं विलक्षण अलोक। ऐसे गीता पर पूरा लिखने का विचार है, लिख दिया है काफी, तो छात्रों से देखो आप, तो ध्यान पूर्वक देखो आप, कृपा करो कृपानाथ, आप देखो साधक संजीवनी ने देखो, फिर वो भी देखो, हरेक श्लोक साधक संजीवनी को देखो, उसका भी देखो, उस नई बात मिले तो देखना थे, नहीं मिले तो कहते बोले वही बातें हैं, ध्यान को सो पर शुरुआत, घंटा दो घंटा रोजाना इसको पढ़ कर देखो, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरलता से शुभता से हो जाए। साधक संजीवनी मैंने इसी दृष्टि से लिखा, एक सज्जन बोले है कि तुम्हारी गीता का विद्वान लोग आदर नहीं करेंगे, मुख आदर विद्वानों के लिए लिखी नहीं हमने, हमने साधुओं के लिए लिखी, विद्वानों का आदर नहीं करेंगे, तो विद्वानों के लिए लिखी नहीं, मैं आदर नहीं करेंगे, मैं क्या चाहूं आदर करेंगे, साधन साधन करने वालों को लगेगी, तो साधक संजीवनी लिखा हमने, शेर जी ने तत्व विवेचन लिखा, तत्व का विवेचन किया हुआ, तो पंडितों के सबके काम किए, हम तो साधकों का भी लिखते, साधकों का काम नहीं होता तो मेरे क्या काम आया, इसका अर्थ ये नहीं था तो बेचने में ये बढ़िया, ये अर्थ मत लगा लेना, वो भी बहुत काम की चीज है। जब वो तत्वांग लिखा गया तो बहुत ही मेरी पसंद हुई, बड़ा हर्ष हुआ, बहुत विचित्र। परंतु ये साधु संजीव ने लिखा, फिर ये साधु संजीव परिशिष्ट लिखा, तो 7 से 12 तक पहला 61 लिखा, 6 अध्याय आगे भी है, वो भी तैयार होने वाले हैं। आप पढ़कर देखो और विचित्रता मालूम है, मैं बताओ क्या विचित्र साधक संजीव ने मेरे इसमें क्या विचित्रता आपको दिख है, वो सोच के बताओ, दोनों सामने रखकर देखो। जैसे मैया सक्त मना अपार्थ योग युंजन मदाश्रय असंशय समग्र मैथा क्या शत श्रणु ज्ञानम ते एवं सब विज्ञान विदुमुख्या विशेषत इस ज्ञात्व ने भू न जातम विशिष्ट मनुष्य नाम सहसु कष्ट देते सिद्धि यत्ना सिद्धारो कष्ट मामे तत्व था। ये 3 कहकर फिर भूमि का पौध लोग आयु 4th और 5वां एक देखो आप विशेषतर। साधक संजीव ने लिखा है कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, सिद्धानाम कश्चित मां वे तत्व था, तो सिद्धा लिखा ना, सिद्धा श्रद्धा सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे श्री तक साधन और इतना भी सिद्धा नाम जो सिद्ध हो गए हैं, इतना में सिद्धा नाम और सिद्धा में कोई एक मेरे को जानता है, तो हमने सिद्धों का अर्थ सिद्ध करने में संकोच हुआ और अग्नि का संकोच है नहीं, खुली बात है सिद्धों में, तो सिद्ध का अर्थ हमने किया साठी सूत्र न्याय होता है। जैसे सूत है ना, सूत पड़ा है, ये क्या है, ये साड़ी का सूत है, साड़ी बनेगी इसकी, ये कम्बल का सूत है, सूता कहते सूत, चाहे ऊनी हो चाहे सूत हो, सूता होता है उसका कपड़ा बनता है, तो ये साड़ी का सूत है, कम्बल का सूत है, ये अमुक सूत है। इस तरह से सिद्ध है वो सिद्धि का कारण है। अब लिखा है सिद्ध है, साक्षात सिद्ध है, उस सिद्धा में भी कोई एक जानता है मेरे को, ये विचित्र बात है। अब ख्याल कर देखो क्या क्या बात है, कैसे सिद्धि होती है वो, और फिर उसमें कोई शंका पूछो। गीता का मनन है भगवान को बहुत प्यारा लगता है, गीता के प्रसार करने वाले सवाल कहते मेरा प्यारा कोई और हुआ ही नहीं, होगा नहीं अगर ये सुप्रीम को प्यारा, भविता न समय तस्मा धन्य प्रीत रोग हुई, सीधी सादी बात है। अपना मनन करो, घंटा 2 घंटा गुजरा लगाओ, मन लगाकर पढ़ो, फिर तो आपको दिखेगी, देखेगी तो मेरे पूछो फिर ऐसा क्या अर्थ होता है भाई। मैं बहुत आनंद आता है गीता में कोई बात पूछता है, गीता के समुद्र में गोता लगाता है तो बहुत अच्छा लगता है, गीता की बात प्यारी लगती है। तो सिर्फ आप पढ़कर देखो, तो एक परमात्मा ही है ये सिद्ध किया है वासुदेव सर्वम, ये 7वां अध्याय में और कहाँ आया, तो रहे दी गई। तो भक्तों को भी चीज बताया, ज्ञान योग से सिद्ध होता है, कर्म योग से सिद्ध होता है, और भक्ति योग से सिद्ध होता है, और ध्यान योग से सिद्ध होता है, इसके सिवाय लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अधाशुद्ध कई योग है, पर 3 तो प्रसिद्ध है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, तो सबसे सिद्ध होता है। पर तो स्वयं महात्मा शुद्ध, महात्मा शब्द नहीं आया, तो इसके गीता भर में ज्ञान योगी के लिए, कर्म योगी के लिए महात्मा शब्द नहीं आया है। अरे महात्मा सिद्ध के लिए आया है और साधक के लिए भी आया है। महात्मा न तो माम प्रकृति मास्ता भजन ध्यान ज्ञाता भूतादि मध्य और मैत्रा कर्ण ये भक्तों के लक्ष्य में आया है और न सिद्धों के लिए किसी भी नहीं आया। ये ख्याल ही नहीं था पहले, इधर ख्याल नहीं था। ख्याल किया तो ये बात ऐसी मिली है, ज्ञानी शब्द नहीं आया दूसरे लिए। थोड़ा ज्ञान आया और मिली है, थोड़ा आया है पर इसलिए ज्ञान शब्द आया है। तेसा ज्ञानी नीति युक्त है एक भक्ति शरीर प्रियो है ज्ञानी होते अर्थ मम प्रिय, ये भक्ति में प्यारा में ज्ञान से हो गया। कर्मयोग ज्ञानी नहीं कहा, सांख्य योग भी ज्ञानी नहीं कहा। ज्ञान योग साहब ज्ञान योग है, सांख्य योग है कहा, पर सिर्फ वो ज्ञानी नहीं कहा। ये आप देखो यानी मनन करो तो पता लगेगा उसका। जब ज्ञान नहीं करो तो क्यों बात पता लगे। तो एक परमात्मा ही वासुदेव सर्वम, एक परमात्मा ही है सब परमात्मा, एक परमात्मा ही है ये बात सिद्ध हो रही है। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ होगा तो ज्ञानी मात तत्व की वन मिला जाएगा, गो की मिल जाएगा, ध्यान योग मिल जाएगा, वर्षों वासुदेव ये दुर्लभ है। जितने सिद्धांत है उनमें सिद्धांतों ने ज्ञान बताया है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशेष अद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, अचिंत भेदा भेद है, पांच तो अपने हिंदुओं में है और ईसाई है, कई कई पारसी है, कई यहूदी है, ऐसे कई है समुदाय, तो उनमें तो मिलने की संभावना नहीं है। मेरे को आश्चर्य आता है बड़े बड़े डॉक्टरों ने सिद्ध किया कि गर्भ में जीव नहीं है, हड्डी हो गई, हड्डी सफा बुद्धि मारी ही सफा, कैसे वो पंचम रहता है। अभी डॉक्टर कहते हैं कि मनुष्य के वीर्य में लाखों जीव होते हैं, वे डॉक्टर खुद लिखते हैं गर्भ में जीव ही नहीं। मैंने आश्चर्य क्या बुद्धि कैसे कहां से ले गई। वैसे यही दो जीव चिपकता है वर्षा समय, वो बहुत पैदा होता है। अब एक बड़ी आश्चर्य की बात है, खुद लिखते हैं इतना जीव उन्होंने। एक जगह मैंने कहा कि एक बार भग भोग हुए जीव हते 9 लाख, डॉक्टर ने कहा कि 9 लाख थोड़ा है, 9 लाख से ज्यादा होते एक बार में। डॉक्टर कहता है ऐसा, अगर वो जीव था ये मार दो, अरे अपने ब्रह्म देश दूना पाप लिखा है। अमेरिका आदि में करोड़ों आदमी है बन बड़ा आश्चर्य हुए, पढ़ा लिखा समझदार, वे खुद लिखे गाने जीव होते हैं, अगर बच्चे में जीव होते ही नहीं, बस वो जीव होता है 2-4 महीनों के बाद, पहले बढ़ता कैसे। ऐसी मेरी बहुत आश्चर्य की बात आती, हिंदू समाज में जितने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, तत्वों का इतना किसी देश किसी भाषा में नहीं है। 200 देश है ऐसे ऐसे भूमंडल पर चारों तरफ, किसी देश ऐसी बात अपने सुनी नहीं पूछा। उनमें भी गीता की कई टीकाएं हैं, सैकड़ों हजारों टीका होगा सब भाषाओं में, उसमें फेर वही है। कहा था स्वामी जी गीता प्रसार करो, वो कैसे करो भेकर करो, लिखो नहीं फिर पर लिखो करो। सद विचार ही नहीं था, यो वो उतनी हिम्मत नहीं होती लिख रहे, फिर कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो शादी शादी लिख रही क्यों पसंद, बहुत पसंद है ये शो, जो पढ़ते हैं पसंद करते हैं। क्यों ने अपने जीवन की बात बताई है कि हमारा राग द्वेष था वो मिट गया इस पढ़ने से, साधु संजय मिटने से, पढ़ने से हर का राग द्वेष ईर्षा दम्भ अखंड क्रोध का ये कम हुए है। ऐसा कई आदमी ने कहा है, अब सब झूठ थोड़ी बोलते हैं, किसी को कम ज्यादा हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को हुआ, बट कहा है तो साधन है, साधक साधक संजीव साधक है, जैसे साधु शुद्धा के लिए बहुत कहा है, एक परमात्मा ही है, ऐसी बात है, बहुत बड़ी बढ़िया सिद्धि है। वासुदेव सर्व किसी सिद्धांत में बात नहीं आई है, गीता में आई है। अब वो गीता का युग है, जो शेर जी मन में आई गीता प्रेस खोला, तो कोई भगवान की गीता प्रचार करने की कोई मन में आ गई शेर जी का ही मन में, तभी तो गीता प्रेस खोला, भाई गीता की टीका है लिखी कई सब गई, गीता प्रेस कितना उपकार हुआ है। जब माल देने की इच्छा होती है तो सस्ता मिलता है, लेने की इच्छा है तो महंगा मिलता है, अभी देव भवन देने की इच्छा है, मौका है भी बड़ा सस्ता मिलेगा। जीव मात्र कल्याण का है, जैसे मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी है, तत्व ज्ञान का अधिकारी है, उसके लिए गीता बहुत बढ़िया चीज है। साधक संजीवनी बताएंगे, साधु संजीवनी बोलते आप कह सकते हो कि तुम्हारी धुन है, अब बात है क्या, मैं मान लूंगा इस बात को, कपड़ी में धुन में सभी कहते हैं क्या बात है, तुम अपनी बात कहते हो तो आप नहीं मानने दाखिल कौन कहे बताओ। जिस कविता के लागन नहीं की सरस हो या तो अति फीकी, अपनी सब अच्छी लगती है तो इस बात आप सब छोड़ दो, मैं बात करो, मैं वो तो लगती है अच्छी, मैं तो सबके लिए बड़ी उपयोगी समझता हूँ। साधक संजीवनी नाम लिखा और संजीवनी परिशिष्ट लिखते है आगे भी, उसका बाकी रहा हुआ काम संजीवनी में जो बाकी रहेगी चीज वो लिखते हैं। आप श्लोक अर्थ विचार देखो, संजीव में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, दोनों मिलाकर देखो। बहुत लाभ की बात है। बात क्या हुई अभी, आज इतनी क्या कहते हुए हैं, साधक संजीव ने कहा सातवां अध्याय पहले लिखा प्रकट कर दिया, पीछे अब लिखने लगे तो सातवां अध्याय भी सामने रखा लिखा हुआ, उसको भी मैं देख दूंगा सुन ले, तो उसमें नई नई बात पैदा हुई। पहले तो साधक संजीवनी से नहीं हुई, अब सातवां अध्याय उसे भी नहीं पैदा हुई, तो बड़ा आनंद आता है, विचित्रता आती है। राम निवास जी कहते थे मैं कहा सातवां अध्याय पढ़ू तो वो संजीव ने पढ़ेगी क्या पढ़ेगा, मैंने वो पढ़ के तो देखो, पढ़कर बोला कि महाराज इसमें जो बाजरी का दृष्टांत दिया है बहुत बढ़िया है, अब लाओ साधक संजीव ने सातवां अध्याय लाओ। तो याद है बाजी का दृष्टांत आरंभ में है, अनुयाद है सातवां में आरंभ में है, थोड़े थोड़े दिन से इसमें योग चौथा पांचवा विष्णु बताए। सब लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा है वे ही प्रकट है, तो दृष्टांत तीन दिया उपनिषदों में। जैसे मिट्टी के बर्तनों में सब बर्तन कितने ही तरह को हो, माटी के बर्तन मिट्टी एक है, एक ही मिट्टी ढकनी बन जाए, ढक्कन बन जाता है, कुदरिया बन जाता है, केद जानी बन जाती है, बटकी बन जाती है, घड़ा बन जाता है, कई बन जाता है ना, पर मिट्टी एक है, एक मिट्टी का देह। एक बताया लोह का दृष्ट, लोह कई चीजें तलवार है, चक्कू है, सोया लोही कई चीजें बने, सभी लोग बनी तो लोग ही है सभी। तीसरा दिया सोने का, सोने को कोई आभूषण बने सोना है। इस तरह से संसार परमात्मा का बना हुआ परमात्मा है। इन उपनिषदों में तीन दृष्टांत आता है, मिट्टी का, लोह का, सोने का। यत्चापि सर्वभूतानां इसका अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ बताया है। भगवान संपूर्ण संसार के बीज है। यत्चापि सर्वभूतानां बीजं तदनुगुणा बीजं सर्वभूतानां विद्धिपाद सनातनम्। बीज से जितनी चीजें पैदा होती है वे सब बीज रूपी तो होती है। पहली है क्या? हाँ, इससे पहली कितने प्रश्न है? 55 प्रश्न उत्तर में प्रश्न किया। सब जग जब सब सब भगवान ही है तो फिर सात्विक राजस तामस भाव त्याज क्यों है? छोड़ा क्यों, त्याज क्यों हुआ? जो सब भगवान ही है, सात्विक हो राजस हो तामस हो, क्यों? प्रश्न किया है कि सात्विक राज तामस है तो हम तामस काम करे तो ये है तो भगवान ही जी। जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसकी प्राप्ति स्थान कुआ है, वैसे ही भगवान सब जगह पर उनका प्राप्ति स्थान पर प्राप्ति स्थान यज्ञ है, यज्ञार्थ कर्म होते यज्ञ कर्म। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। सब जगह होता है, नित्य यज्ञ में रहता है, परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्रति स्थान प्राप्ति के स्थान नहीं है। सात्विक राजस तामस अर्थात उनके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती साधक तेरे, अतः भी साधक के लिए काम की नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें नहीं हूँ, मेरे में न तुम तेसु ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, और मेरे से ही पैदा होते, मेरे से ही। ये जीव सत्व का भाव है राजस्वास्थ्य मतते हुए तन विधि, पर न तुम तेसु न ते मई, वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, और मेरे से ही पैदा हुए, तो स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं इनकी, भगवान से ही पैदा हुए। जैसे बाजरे की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं, किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का होता है, बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती का जल देता है, वह पत्ता डंठल प्राप्त का ही स्रोत वही है। बाजरी की खेती करने वाला बाजरी चाहता है, अगर डोका चाहता है, पत्ता चाहता है, कंचन चाहता है, ऐसा है। दूसरा बात यह है कि बाजरी को प्राप्त करने के लिए वो खेती जल खाद आदि से पुष्ट करता है, इससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य केवल भगवान को प्राप्त होना चाहिए, लक्ष्य केवल संसार का नहीं, तो ये घास पूते पत्ती डंठल का नहीं है उद्देश्य, लक्ष्य चाहिए बाजरी का, और बाजरी में ऊता है डंठल पत्ता आ रही है, लक्ष्य है नहीं, कोई कहते हैं कि पत्तों के लिए बाजरी पाते हैं, घंटों के लिए पाते हैं, लोगों के लिए पाते हैं, वो अलग से ही नहीं। भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। तो संसार क्या है? डोका चाहिए, डोका है। सात्विक राजस्तम डोका है, सभी डोका पत्ता जड़ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए, पर सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह पत्ती डंठल आदि बाजारी में अलग, बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की नहीं है। है तो बाजरी बंडू का खाना काम हुआ, पत्ता खाऊंगा घर से खाऊंगा क्या? प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। ऐसे सातु राजस पशुओं खाने का है, ये मनुष्यों काम नहीं है। ये तो पशुओं के सातु राजस्व, सातु ने पशु पशु ये है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूड अव्यक्ति मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य के बांधने वाले, तीनों ही भाव बांधने वाले हैं। सत्तों रजस तमे गुणा प्रकृति संभव निबंधन थी, निबंधन थी बंधन है, बांधने वाले हैं। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर खाने के लिए है क्या? ऐसे बाजरी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है। ना तो बाजरी में डंठल पत्ती है, ना पत्ती में बाजरी है। ऐसे ही भगवान में से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भगवान में नहीं है और भगवान सात्विक राजस तामस में नहीं है। ये दृष्टांत दूजी मैं बता रहा था, वो दूसरा प्रसंग, उसमें ये दिया है कि बाजरी खड़ी है खूब आगे आगे दृष्टांत वो दिया। पहले मैं निकाला था वो हरा, जो मैं कहता था वो कहता हूँ। वो ऐसा है कि बाजरी की खेती जो जानने वाले, तो बाजरी खूब खेत में खड़ी है हरी हरी। एक शहरी आदमी को कहा कि बाजरी है, शहरी कहता धोखा देते हो क्या? सैकड़ों हजारों बाजरी का बोरा मैंने बेचा है, व्यापार की बाजरी, व्यापारी हूँ मैं, ये बाजरी है, घास है, घास बाजरी कहते ही नहीं। एक दाना ही बाजरी का नहीं है, बाजरी है कैसे कहती? कह दिया तो उन्हें बाजरी है, ये दाना ही नहीं है। परंतु खेती करने वाला कहता बाजरी नहीं है। खेती वाला पूछे कैसा है? सब बाजरी से खेत भरा है, बहुत बढ़िया बाजरी, तुम्हारी बाजरी बहुत बढ़िया है और खेत भरा है बाजरी से, एक दाना भी नहीं है बाजरी, दाना एक भी नहीं, खेत भरा है। कोई पशु खा जाए तो देखो तुम, तुम्हारी गाय वहां पर बाजरी खाएगी। बड़े लड़ाई करते हैं, बाजरी खाएगी हमारी गाय, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खाएगी, एक दाना ही नहीं खाया गाय ने, गाय दाना खाया, गाय तो वो घास ही खाती है, बाजरी खा गई। तो उसका नाम बाजरी है, दाने का नाम बाजरी है। तो बाजरी में सात्विक राज तामस क्या है? सातु का सिट्टा, राज से दंड, तामस ये जड़, तीनों लोग है सातु राज तामस में। तो उसको बाजरी कहते हैं और बाजरी बहुत बढ़िया है। अब बाजरी क्यों कहते हैं? कि पहले ही बाजरी थी, बोई जब ही और अंत में बाजरी निकलेगी, तो बीच में बाजरी के सिवाय कहां से आया? ऐसे संसार पैदा भगवान से हुआ, अंत में भगवान ही रहेंगे, तो ये भगवान से कहां से आया? ये बताओ, बाजरी में डंठल पत्ती और जगह से आई है? जानने वाले बाजरी है, जानने वाले वासुदेव सर्व सब परमात्मा है। इस तरह से मैं ध्यान देकर सोच है, राम निवास भी बहुत राजी हुआ कि मैं तो समझ में श्लोक अब आया है। न तो हूं तेषु ते भाई ऐसी बातें कई है, थोड़ी मिलेगी मगर मिलेगी, इतना पढ़ो तो। और अब लिख रहे हैं जो और विचित्र लिख रहे हैं, और भी अब आवे समझ में आ जाए लिखते हैं तो वो तो निकलेगी जो निकलेगी। ये है वाजी की बहुत, आप ध्यान देकर देखो साधक समझ की का वो देखो और इसी चीज का देखो, दोनों चीज का मिलान करके देखो। जब आप सत्संग सुनते हो ये बात मानते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। सब कुछ परमात्मा ही है ये बात। तो कीर्तन सुनाओ, अब ये याद रखो कीर्तन सुनते हुए सब भगवान ही है। बाहर भीतर बहिरंतर से भूतानाम अचरम चरम, बाहर भीतर ऊपर नीचे दूर से दूर नजीक से नजीक मैं ही हूँ। बहिरंतर से भूतानाम अचरम चरम सुखवत सर असर भी मैं ही हूँ, स्थावर जंगम भी मैं ही हूँ, बाहर भी मैं ही हूँ, भीतर भी मैं ही हूँ। भगवान कहते बहिरंतर से भूतानाम अचरम सूक्ष्म अभिज्ञ सूक्ष्म अभिज्ञ है, दूरस्थम चाह दूर से दूर मैं ही हूँ, नजीक नजीक मैं ही हूँ। ये याद रखो मन में कि बाहर भी भीतर है भगवान, नजीक भगवान, दूर भी भगवान, सब भगवान ही भगवान है। ऐसे याद रहते सुनो श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 27 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम